Şimdi bu ünitede kullanılan kelime veznini dinleyelim. Türkçedeki inkar sözcüğü bu ünitenin kelime vezni örneğidir. İnkar. İnkar etme. Reddetme. Ünitede geçen parçada bu vezne giren İ'dad. Hazırlık sözcüğünü gördük. Bu kelime vezni S4 tipi fiillerden isim fiil türetmeye yarayan bir kalıptır. Şimdi bazı fiilleri, sonra Türkçe anlamlarını, sonra da bunların biraz önce sözünü ettiğimiz vezne göre türetilen isim fiil formlarını dinleyeceksiniz. Anteca. Üretmek. İntaj. Asdara. Yayınlamak. İsdar. Akrama. İkram etmek. İkram. Aslama. İslam'ı kabul etmek. İslam. Ersala. Göndermek. İrsal. Ajbara. Mecbur etmek. İcbar. Akbala. Kabul etmek, yaklaşmak, yönelmek. İkbal. Elhama. İlham etmek. İlham. Ağlaka. Kapatmak. İğlak. Efsada. Bozmak. İfsad.